بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1440 katika darasa ya risala al-umur al-mu'ina ala sabri ala adha al-khalqi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala بتعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التاسع إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى أتاج سباب يتيسى ينغوني مسباب زنزم سيدية مسلام كوانا صبرا يويا وذيا أنو يفاتك وواتو asema in udhiya ala ma fa'alahu lillah au ala ma umira bihi min ta'atihi wa nuhi anhu min ma'siyatihi ikiwa ataudhiwa muslimu katika lile ambalo amelifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala au kwa jambo ambalo ameamrishwa katika ta'a au kwa jambo ambalo amejiepusha nalo katika maasi yaliyokatazwa wajaba alayhi sabru wa lam yakul lahu al-intiqam fa innahu qad udhiya fi Allah fa ajruhu ala Allah Allahu akbar ni wajib juu yake asubiri wala asilipize kwa nini kwa sababu ameudhiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ajili yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii ndio siri ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam kutulipiza katika yale yaliyowapata katika da'wa waliokuwa wakilingania kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku ya fathu Makka alikuwa ana uwezo wa kumlipiza kila mmoja aliyemkosea wakati waislamu walipokuwa madhaifu ndani ya Makka pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimpa uwezo na nguvu za kijeshi akaingia mji wa Makka kwa nguvu na akautawala mji wa Makka baada ya hapo akawasamehe watu ambao walimuudhi mpaka wakamtoa ndani ya mji aliozaliwa kwa sababu ile udhia aliipata kwa ajili ya Allah katika jambo ambalo Allah ndiye alimuamrisha wasbir wama sabruka illa lillah subiri haikuwa subra yako isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha Mtume صلى الله عليه وسلم, fasbir sabran jamila, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum. Sio fanyia haraka, fanya subra. Na Mtume صلى الله عليه وسلم akasubiri, na udhi aliyoipata hakulipiza kwa ajili ya nafsi yake, hakulipiza katika kile kilichompata katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tulitaja katika kikao kilichopita hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, kaanni anzuru ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam yahki nabiyan min al-anbiya darabahu qawmuhu fa'admawhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aeleza kuhusu mtume katika mitume wa Allah, watu wake wamempiga mpaka wakamtoa damu, wamempiga kweli kweli kwa mawe, damu ya mwagika. Qala sallallahu alayhi wasallam fahuwa yamsahu ad-dama 'an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ewe Mola wangu, afuta damu, huku akisema ewe Mola wangu, wasamehe watu wangu, hawajui kile wanachokifanya. Lau kama wangelikuwa wajua wasingefanya hivi. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Na hili jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam lilimpata alipokwenda Taif, wakampiga kwa mawe akiwa pamoja na Zaid, mpaka damu ikatoka mpaka katika visigino vyake mguuni. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah amtumilizia Jibril, amwambia yule pale malaikatul jibal, Allah subhanahu wa ta'ala amemteremsha kwa ajili yako. Qala in shi'ta atbaqtu alayhim al-akhshabayn. Sasa hivi ukitaka nitachukua majabali mawili niwaponde mara mbili hivi, kama vile mtu akikupiga makofi mawili ya masikio kwa pamoja. Kuna malaika aweza kuchukua jabali hili na hili kisha akaponda hivi kisha akawaachilia mbali, mshafariki, hakuna mtu mmoja atabakia salama. Qala la, sifanyie chana na la'alla Allah subhanahu wa ta'ala huenda akatoa katika maungo yao watu watakaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udhiya fillah idha'an shadidan, aliudhiwa sana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hakulipiza alayhi salatu wassalam. Walihadha lamma kana almujahiduna fi sabilillah dhahabat dima'uhum wa amwaluhum fillah lam takun madmunatan fa inna Allah ashtara minhum anfusahum wa amwalahum. Kwa sababu hiyo, tizama, mujahiduna fi sabilillah walipokwenda damu zao zikamwagwa na mali zao zikaenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kwa hiyo wao walijitolea kwa nafsi zao na mali zao kwa ajili ya Allah. Nani atakayewalipa? Mtu damu yake imemwagika, mali yake imekwenda, ikiwa ni farasi alinunua, ikiwa ni upanga alinunua, akajiandaa kwa mali yake, ameuawa, mali hakurudi nayo wala nafsi yake haikurudi nyumbani. Taibu, huyu atalipwa na nani? Hakuna dhamana. Allah subhanahu wa ta'ala akanunua nafsi zao na mali zao. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله أكزن ويه فالثمن على الله لا على الخلق كيف أتكيليف إلى ثمان الله ولا سبيهم به sasa wefikiria anayelipa ni Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa thamani yake ni kiasi gani faman talaba thamana minhum lam yakun lahu ala Allah thamana ambaye ataka thamani kwa hao wanadamu basi hana thamani yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu man kana fillahi talafuhu kana ala Allah khalafuhu ikiwa kile kilichoharibika na hasara aliipata ilikwenda kwa ajili ya Allah basi badala ataipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala na bila shaka ikiwa dhamana aliichukua ni Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake ni makubwa mno malipo makubwa mno وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه نيكي وأليوذي وكم سيبا جامب أمبالو لمن بات لكم أوذي بس أي رجيش لوامك ونفسياك مرنين جسيست أوذي وتكواتزام ولي ونوتود ويوزا كوذي ونمتو كشينو huyo ana kitu gani huyo? Kitu gani kinampeleka kanisije mfanya chochote? Lakini basi tu aniudhi. Ni kwa sababu ya dhambi fulani uliifanya. Ni kwa sababu ya maasi unayoyafanya. Allah akakusalitishia katika viumbe anayekuudhi. Kwa hiyo wewe usijishughulishe na yeye. Jishughulishe na nafsi yako mwanzo. Uilaumu nafsi yako. Yatosheleza kujishughulisha na nafsi yako na kuilaumu nafsi yako kutokana kumlaumu yule aliyekuudhi. Na wallahi ili jambo kiwa nalo Allah subhanahu wa ta'ala atakupa subra kwa ule udhia ule upata na umefaidika kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurejea kwa yeye. Na yule aliyekuudhi pia hakupata lile lake ambalo alikusudia kwa kule kukuudhi kwako. Kwa hivyo faida juu ya faida unaoipata katika jambo hili. وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر جنب لك ولك دنيا فلاني موذيوة بس كون صبرا فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجرة هم فانو مزوري سانا متاج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تزاما كتك مامبو يكي دنيا بيشارة كون فانو رفني بيشارة مفني بيشارة أو إذا كسفيري أكين ننشي ينبالي سانا كننو بذا نكو جنازو أكزيوزا هيني كزياكي sasa lau kama yule mfanyi biashara hata jiandaa kabisa kwa ajili ya joto atakalolipata njiani mvua barafu mashaka ya safari wevi ambao waweza kuwapata njiani mtu waweza kusema lakini hii ilikuwa ni zamani wakati ule ilikuwa watu misafara na ngamia na punda lakini leo pia naam leo pia wafanyi biashara wana mambo mingi sana ya wakabili ambayo ni ya udhia katika ile biashara wanaoifanya. Yataka subra kwa wao. La si hivyo hakuna haja ya kufanya biashara. Sasa ikiwa wewe wafanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala, yani wafanya jambo kwa ajili ya Allah, kisha uwezi kusubiria udhia unaoipata kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna haja ya kuingia katika biashara hiyo. Huiwezi biashara hiyo. Lazima moyo wako umeuandaa kwa ajili ya subra. Udhia utaipata. Luqmanul Hakim amwambia mwanawe, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak in dhalika min 'azmil umur. Kuamrisha mema na kukataza maovu kuhitaji subra, utapatwa na mambo. Usidhanie utatandikiwa busati jekundu utembee katikati ukuarushiwa mawaridi, kisha mwingine akikupiga katika mabega yako na kukupongeza, endelea. La, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Sasa ikiwa mitume walikuwa na watu ambao ni maadui zao, shayatin al-insi wal-jin, yoyote ambaye ataifuata njia yao awe tayari kwa kutasimama maadui katikati, awe tayari kuwa na subra juu ya udhia atakaoipata. Wa hadha amrun ma'lumun 'inda an-nas anna man sadaqa fi talab shay'in min al-ashya' badala min as-sabr fi tahsilihi biqadri sidqihi fi talabihi. Hili ni jambo ambalo lajulikana kwa watu, kuwa anayekuwa mkweli katika kutafuta jambo lolote lile, basi atakuwa na subra katika lile jambo kulipata kwa kadri ya ukweli wake katika kulitafuta lile jambo. Watu watafuta mambo duni na wakawa na subra. Mtu watafuta jambo la kidunia duni thamani, mpaka watu waovu wana subra katika maasi wanaoyafanya. Mtu ana subra katika maasi, utamwona akimbilia maasi ya fulani, hakuyapata, atatafuta njia hii, atatafuta njia hii, atatafuta maasi tu, waliaadhu billah. Kif yule anayetafuta ajri mbele ya Allah subhanahu, kwa nini asiwe na subra katika lile? Ikiwa ni mkweli atakuwa na subra juu ya lile jambo, na ikiwa hana ukweli katika kulitafuta lile jambo hawezi kuwa na subra juu yake, hawezi kuwa na subra. Waweza kumwona mtu amesubiria jambo, yani amelisubiria yule mpaka amelipata, na jambo ni ovu, pengine kia na subra, amekaa hapo mchana kutwa angojea mpaka apate lile jambo lake mtaka nini, ataka kujepa, ataka kuiba, amekaa mahali atizama tu, wakati gani atazubaa yule bwana yachukue. Amekaa pale, amekaa mpaka akipata ile fursa nyakua, huyo akakimbia. Alhamdulillah, ana subra ya juu, nini, ataka kunyakua ende zake, akasubiri mpaka akapata nafasi akakimbia. Sasa huyo amesubiria maasi, amesubiria dhulma na uovu. Itakuja yule ambaye atafuta ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu zaidi atakana na subra. Qala Sheikh Abdul Razzaq, ay anna adhal khalqi lil 'abdi yaqa'u 'ala awju, udhia ya waja kwa mja hutokea katika wajhi mbalimbali. Al awwalu imma an yakuna adham minhum lahu fima yata'allaqu bid-din, imma iwe ule udhia unaotokamana na hawa watu juu yake yeye umefungamana na dini. Ka an ya'mura bima'rufin au yanha 'an munkar, kama kwa mfano amrishe mema akataze maovu, au yad'u ila Allah au alingania watu kwa Allah, au yu'allima an-nasa al-khair فيؤذونه لأمره بالمعروف أو لنهيه عن المنكر أو لدعوته إلى الله أو أوفندش watu khairi, akapata udhia kutoka kwao kwa sababu ya kuamrisha mema na kuwakataza maovu na kuwalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا أوذي في سبيل الله فلا ينتقم منهم, huyo ameudhiwa katika njia ya Allah basi asilipize, usiwe katika wale. Kuna watu daima tu wao wajihami nafsi zao tu, akizungumzwa yeye kidogo tafikiri imezungumzwa dini ya Allah. La, tulitaje huko nyuma kuwa usiwe ni mwenye daima mwenye kujilipizia nafsi yako. Sasa ikiwa jambo umelifanya kwa ajili ya ukaudhiwa wewe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, fanya subra. usilipize, bali yabghi ma inda Allah, kitake kile ambacho kiko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, li anna hadha fi sabili Allah wa adhan hasala lahu fi ta'ati Allah, sababu hili jambo kwa ajili ya Allah, katika njia ya Allah, udhia umeipata katika kumtii Allah. Fayatlubu ma inda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo atake kile ambacho kiko Allah subhanahu wa ta'ala. فيصبر على أذاهم لأن هذا الأذى في الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى فيرجو عليه ما عند الله سبحانه وتعالى كسباب أذيه أم يباتك وجيلي الله كتكنجي الله وجيليكم طي الله سبحانه وتعالى كيف أترجيك لكيشوكك الله سبحانه وتعالى أني وجه وكونز. الثاني, إن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه ويكون في لومه لا شغل عن لومه لمن آذاه. نهيت ميليزة بالنص أمن كوما لنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فوجام فلاني أمبالو لمكوذي وتيمسيبة وولو ذي ولو فاتو وتوكو لمتو. Mwanzo jiangalie nafsi yako, pengine kuna dhambi ikawa ni sababu ya Allah kusabitishia yule mtu akuudhi. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yatosheleza kujishughulisha nafsi yako na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Athalithu, in kana qad udhiya ala hadhin min hududi dunya faliwattin nafsahu ala sabr, ikiwa ameudhiwa kwa jambo la kidunia basi ajiandae nafsi yake kwa ajili ya subra. Mithla ma yuwattinu ashabu at-tijarati wal murabahat wa talab al-makasib anfusahum ala al-adha alladhi yahsul lahum fi sabili ma yu'ammilunahu wa yarjunahu min arbahihim wal mu'minu awla bidhalika wa ahra. Kama mfano wanavyojiandaa kusubiri watu wa biashara, wafanya tijara na kupata fawaid, katika kutaka kule kuchuma, kajiandaa nafsi zao kwa ajili ya subra wanaoipata katika udhia wanaoipata kwenye njia ya kufanya ile biashara. Kuna mambo ya waudhi ya waumiza, lakini yatarajia faida katika ile biashara. Ukiangalia upande huu, watu wa ushuru wamemketia macho hata kwa jambo ambalo listahiki wakamnyakua. Ukiangalia upande mwingine kune kuna waizi. Ukiangalia wafanyikazi wake wenyewe kuna wevi. Ukiangalia amezungukwa na udhia tu. Lakini ndio yoacha biashara. Atafanya biashara. Aendelee atafanya nini? Ataka faida. Huko mekamatwa, huko mekamatwa, huko mekamatwa, huko mekamatwa, kila aina ya wevi wako pale. Wengine wa kuibia uivi kama ambaye ni halali kwa kuibia wewe, wengine kuibia hivi, wengine kuibia vile, kila mmoja na upande wake. Kile ndio awache la tumone yuko pale pale ameka kama ajua kuna faida pale. Basi mu'min ni aula zaidi. Kwa nini? Kwa sababu kile kinachompata katika njia Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yake yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka atakuwa ni malipo makubwa. Hili ukilizingatia litakusaidia pakubwa Muislamu katika kuweza kusubiria udhia unaoipata kutoka kwa watu. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.